الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال ابراهيم رضي الله عنه بلغ امنا وقال الله تعالى فمن يستمت من ذريتي زواج غير ذي زرع من بغيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فجعل خيرا من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واعوذ بك من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو کوئی نظریہ کوئی تحریک جب چلے گزر اس لیے ہو تو اس کے نتائج نکلنے چاہیے اور نتائج میں نکلے تو پھر یہ ہوا کہ وہ تحریک میں نظری تھی تھیوریٹیکل تھی عملی نہیں تھی اور عملی تھی تو اس کا مطلب اس کا عمل اتنا مذہب کامیاب نہ تھا کہ نتائج نکالتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا جاتی عنوان ہے آپ کی جدوجہد کے نتائج اس سلسلے میں دو آئٹم میں پڑھ لی دونوں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جس میں کہ جدوجہد کے نتائج کا تذکرہ ہے ایک میں کہا کہ اے اللہ اس شہر کو امن امان والا بنا دے میں نے اپنے رب العزت کو منظوری کی دعا ذرا محمد یا اللہ کا عزت والے اسلام والے گھر کے پاس میں اپنے اولاد کو چھوڑ دیا ایسی جگہ ہے جہاں کوئی برات نہیں ہوتی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی پانی نہیں ہے زندگی کے آثار نہیں ہے ان کو چھوڑ دیا ان کا ذمہ یہ کام ہے کہ نماز قائم کریں گے اور یا اللہ کے اس بات کی درخواست ہے کہ ایک تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیں اور دوسرا ہے ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما ایک امن امان کی دعا کی ایک سیادت قیادت کی دعا کی اور ایک جو ہے تو اعلیٰ معیار کی روزی کی دعا کی تو تحریکوں کے نتائج جو ہیں وہ ہر نظریہ ہر تاریخ آگے بڑھتی ہے تو وہ بالآخر سیٹ حاصل کرنا چاہتی ہے اقدار عالیہ حاصل کرنا چاہتی ہے برتری حاصل کرنا چاہتی ہے کہ ہم سب سے برتر ہوں تو ہمارے ماتحت ہوں یہ تو ہر ایک آدمی میں جذبہ ہوتا ہے ہر ایک آدمی سوچتا ہے جتنے تو میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں تو قدر ہی نہیں کرتے تو یعنی آپ جو ہے کہیں ایک چیز اپنے نتیجے کو پہنچے تو نتیجے میں ایک جو ہے تو ظاہری لحاظ سے اثرات ہیں تبدیلی یہ جو نظر آئے دکھائی دے اور ایک جو ہے تو باطنی لحاظ سے روحانی لحاظ سے آخر کی بنیاد سے آخر کی بنیاد سے تو آپ کی جدوجہد نے ایسی شخصیات کو پیدا کیا جن کی عبادت جن کا اللہ کا خوف جن کی دیانت امانت خدمت خلق مثالی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ کا جائزہ لیا سروے کیا اور میں نے بوڑھی اور بیٹی جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو میں نے اس کو دل میں رکھا کہ اس کی روزانہ خدمت کے صبح میں پہنچا کروں گا اور اس کا تاکہ پانی ڈال دوں جگہ صاف کر لوں کھانے کا بندوبست کر لوں کہتے صبح میں پہنچا تو سارے کام اس کے ہوئے ہوئے تھے دوسرے دن میں اور پہلے کیا کہ اس سے پہلے کوئی یاد کرتا پھر میں پہنچا پھر سارے کام ہوئے ہوئے تھے تیسرے دن پھر میں پہلے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ خلیفہ عباد کو ہوئے طریقے دل لاتے ہیں وہ کام مکمل کر کے نکل رہے ہیں یعنی انہوں نے خلیفہ عباد ہونے کے ساتھ یہ خدمت کا میرے ذمہ میں لگایا ہوا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں کسی میدان میں اس سے نہیں آگے بڑھتا ایسے خدمت خلق والے ایسے عبادت والے ایسے محبت والے ایسے اللہ کے خوف والے ایک مثالی معاشرہ پیدا ہوا اور دنیا کے لحاظ سے ایک تو ریاست جو ہے وہ امن و امان میں امن و امان میں آپ کی جدوجہد کر لیجیے میں جو مہمان وجود میں آیا. آپ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایک عورت ہوگی جو صنع یمن سے چلے گی, نوجوان ہوگی, زیورات سے ندی ہوگی, اکیلی ہوگی, اور عورت کا دوسرا حصہ پتا ہے دوسرے حصہ جیسے کراچی سے گلیا کر گئے ان تک جائے گی, اور اس پورے راستے میں اس کو کوئی بھی گزر نہیں پہنچا سکے گا, اتنا مہمان آئے گا. عزیز ابن آدم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں میں سامنے بیٹھا ہوا تھا, جو راستہ آپ نے بتایا کہ ساتھ سے گزرے تھی گزرے گی, اس راستے میں ہمارا قبیلہ بنی تے اس کا علاقہ آ رہا, اور بنی تے ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا, ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا. پھر میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ اس راستے سے اور گزرے گی آپ فرما رہے ہیں اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, تو کیا یہ بنی تے کہ سارے ڈاکو مر جائیں گے. کہتے ہیں ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی عورت گزری بالکل اس کے جلوئی کے مطابق, جو آپ نے فرمایا تھا اس عورت گزری ایک طرح سے دوسرے طرح گزری, اس کو کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, اور بنی تے کا قبیلہ علاقوں کا قبیلہ تھا, وہ تو ابھی محافظوں کا قبیلہ تھا, اللہ والوں کا قبیلہ تھا, اللہ کے خوف والوں کا قبیلہ تھا, ہمدردی محبت خدمت والوں کا قبیلہ تھا. کہتے ہیں کہ وہ اس قبیلے کا حال ہی پلٹ گیا تھا, ڈاکوؤں کا قبیلہ کہاں رہا. تو ایسا مثال یہ مہمان آیا کہ اس کی مثال پوری تاریخ پہ نہیں کر سکتی. امن و امان کے بعد دوسری بات یہ ہے تو قانون کی امنداری, قانون کی امنداری ہونی چاہیے, قانون پر عمل ہو. ہمارے ملکوں کی کا مسئلہ کیا ہے, قانون کی امنداری نہیں ہے. شعبہ صحت میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمارا ایک دوست تھا, بہت نیک آدمی تھا, ایڈیشنل سیکرٹری تھا. وہ سمجھتے تھے ڈاکٹر صاحب ہم بیوروکریسی جو ہے ہمارے ذمہ ہے کام کرنا, وزیر کے دستخط کے ساتھ کوئی حکم نہیں نکل سکتا, اس کو سیکرٹری کرے گا, سیکرٹری منظور کرے گا, پھر اس کو جو ہے تو سیکشن افسر اس پر آرڈر کرے گا, اس کے دستخط ہوگا. وزیر دستخط کر کے غلط نکالے نہ اس پر تنخواہ ملتی ہے نہ اس پر کسی آدمی کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس نے کہا ہم بیوروکریسی ٹھیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ وزیر یہ گھٹیا لوگ یہ میں نہیں کرنے دیتے, حالانکہ وزیر اس لیے منتخب ہوئے ہیں کہ وہ بیوروکریسی پر نگرانی کریں گے, کام کرنا ان کے ذمہ نہیں ہے, کام کرنا بیوروکریسی کے ذمہ ہے, وہ تنخواہ دار عملہ ہے حکومت کا, ان کے ذمہ ہے کہ دیکھیں گے کہ عوام کے فائدے اور نقصان تو نہیں کر رہے. کہتے ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور یہ بغیر اور یہ بچ جانا تو رشوتی جو جھوٹ فریب سے اقتدار میں آتے ہیں میں نہیں کرنے دیتے. کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کے خلاف لوگ عدالت میں جاتے ہیں, سارا بوجھ جا کر عدالت پر جمع ہوتا ہے. تو سارا اس میں بنیادی خرابی پاکستان میں جو کر رہا ہے وہ سیاسی کر رہا ہے. پاکستان کی معیشت تباہ ہے, سیاسی کی حیثیت تباہ ہے, اور پاکستان کے حالات خراب ہیں, سیاسی کے حالات خراب. کیوں کہ پاکستان کی سیاست میں بزدل, بغیر, بدیانت, بیوقوف یہ لوگ آئے ہیں, چار سفات والے لوگ سیاست میں آئے ہیں, یعنی بزدل ہیں, بدیانت ہیں, بے دین ہیں, پانچ پانچ ابھی بھی لگ گئے, بزدل ہیں, بیوقوف ہیں, بدیانت ہیں, بغیرت ہیں اور بددین ہیں. تو ان لوگ سفات والے لوگ ایک آدمی کو حوالہ نہیں پڑ سکتا تو کیا اس کی حیثیت ہے, یعنی جیسے پنجاب کو وزیر قانون تھا رضا رتن اللہ, اس نے قادیانی چینل کو جا کر پاکستان قائم کے خلاف قادیانی کے خلاف میں اس کو تجربہ لڑ رہا, یعنی وہ وزیر قانون آدمی اتنا قانون کو نہیں سمجھ رہا تھا. اس کو تو قانون ایمانداری, جو قوم قانون کی عملداری نہ کر سکے, قانون کو نافذ نہ کرے, قانون کو نہ چلائے, کسی کے لیے قانون ہو کسی کے لیے نہ ہو, یہ تباہ ہو جاتی ہے. اس پر دشمن غالب آتا ہے. قانون کی عملداری وجود میں آئی, اتنی ایسی عملداری وجود میں آئی, آپ ایک جدوجہد کر لیجیے. میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہودی پر مقدمہ دائر کیا کہ اس نے میری ذرہ چرائی ہے, قاضی شریع جو صحابی میں نہیں تھے تابعی ہے, تابعی جج ہے, قاضی شریع نے کہا میرے رومین اس کے لیے جوانی دعویٰ کرتا ہے وہ دو گواہ پیش کرتا ہے, تو آپ دو گواہ پیش کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گواہ پیش کیا اپنا بیٹا امام حسن رضی اللہ عنہ ایک اپنا غلام کمبر. قاضی صاحب نے کہا کہ امیر المومنین بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں قبول ہے اور غلام کی گواہی جو ہے تو مالک کے خلاف قبول ہے, حق میں نہیں قبول ہے, لہذا آپ کے دونوں گواہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو حسن ہے جس کے بارے میں کہا کہ سید شباب اہل جنت الحسن اور اسے جنرل کے نوجوانوں کا سردار ہے. حضور نے فرمایا, قاضی صاحب نے کہا میں لوگوں نے آخرت میں ہوگا, دنیا میں صحیح گواہ رہے ہیں قانون کے مطابق. حضرت علی نے کہا کہ بس ٹھیک ہو گیا, میرے پاس تو گواہ نہیں, مقدمہ خارج ہو گیا, فیصلہ جو انہیں کے حق میں ہو گیا, امیر المومنین کے خلاف فیصلہ ہو گیا اور ایک ذمی ایک غیر مسلم ریاست کے رہائشی یہودی کے حق میں ہو گیا. یہودی باہر نکلا, اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا, کہا واقعی یہ ذرا میں نے چڑھائی ہوئی تھی, اور جس جو قوم قانون کی اتنی پابند ہو کہ خلیفہ کے خلاف یہ ایک عام آدمی ہے بلکہ ایک کافر کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہو, تو یہ حق کے علاوہ آپ کس بات پر, یہ لوگ واقعی حق پر ہیں. یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہار کے اسلام جیت گیا, مسلمان ہار کے اسلام جیت گیا, تو اس آدمی کو عملی طور پر سمجھ آ گئی. تو قانون کی عملداری, قانون کو عدالت فیصلہ کر لیتی ہے ہمارے ملک میں, اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گرفتاریاں کرنا, لوگوں کو پڑھ کرنا اور نابود کرنا, یہ عدالت کے ذمہ نہیں ہوتا. عدالت کے ذمہ صرف جو ہے قانون کا وہ بیان کر کے فیصلہ دینا ہوتا ہے, نافذ کرنا انتظامیہ کے ذمہ ہوتا ہے, اس کو نافذ ہی کر کے نہیں دیتے. ہر ایک قانون جس وقت عدالت فیصلہ کر لے تو اس کو آدمی کو فیصلہ پہنچاؤ, فیصلہ اس نے مانا ٹھیک ہے, نہیں مانا پولیس فورس کے ذریعے اس کو نافذ کرو. پولیس فورس فیل ہوگی, پیرا ملٹری فورس ملیشیا کے ذریعے نافذ کرو. وہ فورس وہ اگر فیل ہو جائے تو ملٹری آپریشن کے ذریعے قانون کو نافذ کرنا ریاست کے ذمہ ہے, ریاست کے ذمہ ہے کہ ملٹری آپریشن سے قانون کو نافذ کرے. تو قانون کی ایسی عملداری ہے, آپ کی جدوجہد کر لیجیے, میں ایسی قانون کی عملداری ہے. خود آپ نے جو فیصلہ فرمائے, فاطمہ مخدومیہ چوری میں پکڑی گئی, آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا, تو لوگ سفارش کے لیے آئے کہ بڑے قبیلے کی ہے, بڑے عزت والے لوگ ہیں, تو سفارشیں کی کہ یہاں تک کہ آپ کے بہت قریبی جو بہت آپ کو پسند تھے اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید, جو آپ کے مغولے بیٹے بھی تھے, ان کو سفارش میں لے کر آئے, تو آپ کو اتنا جلال ہوا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور جب آپ کو ساتھ تھا تو آپ کی پیشانی کے درمیان رگ پھڑکنے لگتی تھی. تو آپ نے فرمایا اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹتا, کیوں وہ قانون قانون ہے. تو جب ہاتھ کاٹنا کاٹا جانے لگا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے, لوگوں نے کہا کہ ابھی آپ نے ایسی بات فرمائی, ابھی آپ کہہ دو کہ میرے امتی کا ہاتھ کاٹا جائے اور میں نہ رہوں, تو رحم نہیں ہے آپ کی امت کے لیے. تو اس کو روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس کی چوری ہوئی تھی اگر وہ کیسے دائر کرتا اور وہ اس کو معاف کر دیتا تو اس کے اختیار میں تھا, لیکن قانون کے سامنے جب آ جائے تو قانون کو پھر باہر صورت نافذ کرنا ہوگا, کیونکہ قانون کا نافذ نہ کرنا یہ ریاست کی بنیادوں کو کھودنا اور ریاست کی بنیادوں کو گرانا ہے. تو جہاں امن و امان آ جائے, جہاں قانون کی عملداری آ جائے, جہاں امن و امان آ جائے, جہاں قانون کی عملداری آ جائے, تو تیسرا نتیجہ اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں معاشی آسودگی آتی ہے, اس کا لازمی نتیجہ ہے. تو جب ایسا معاشرہ جہد میں وجود میں آپ کی جدوجہد سے وجود میں آیا, ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس میں ایسا امن و امان, ایسی قانون کی عملداری, تو اس میں معاشی آسودگی, اتنی معاشی آسودگی آئی ہے کہ فتح خیبر کے بعد تو کسی جگہ فاقہ نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر فاقہ اس لیے ہوتا تھا کہ آپ اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے, ورنہ فاقے کے حالات نہیں تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تو صبح ایک آدمی ڈنڈورا پیٹتا تھا کہ لوگوں بیت المال میں گندم جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, جلدی اس کو نکالو. اور اس میں چبرتی صاحب نے ضرورت پوچھتا تھا کہ لوگوں بیت المال گئے اور شاید خراب ہو رہا ہے, اس کو آ کر لے جاؤ. اتنی معاشی آسودگی آئی ہے. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دنیا اسلام میں زکوٰۃ والا آدمی زکوٰۃ لے کر نکلتا تھا, زکوٰۃ دینے والا کو نہیں ملتا تھا. ایسے حالات, اتنی معاشی آسودگی آئی. اور خزار صدقات حضرت مولانا زکریا صاحب کی کتاب ہے, صاحب اکرام صدقات پڑھے. ایک ایک, ایک دن میں ایک ایک لاکھ, دس دس لاکھ, پچاس پچاس لاکھ, ایک ایک کروڑ صدقہ کرنا, اتنی معاشی آسودگی آئی ہے. تو یہ نتائج ہوتے ہیں جدوجہد. جب نتائج دکھاتی ہے تو تبدیلی ہر کسی کو نظر آتی ہے. اب آخری واقعہ اس سلسلے کا میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک اعلیٰ کا ایک تاجر مدینہ منورہ ہر سال آیا کرتا تھا اور اپنا سامان بیچتا تھا اور وہاں کی چیزیں خرید کر جاتا تھا. قلعہ قورتی کاروباری اس کے ساتھ, یہ اس کا کاروباری معاہدہ تھا. اتنی باطنی عورت تھی کہ اپنے بچوں کو کاروبار سکھاتے ہوئے کہتی تھی کہ دیکھو گھاس کو چیز کے شاہی برائی کا پتہ نہیں ہوتا, اتنی باتیں کرو, اتنی باتیں کرو, اتنے نجیز کی سب سے دھیان کرو کہ بس وہ خرید. تو اعلیٰ کا تاجر کہتے ہیں میں اس کا پکی نیت کر کے آیا تھا, اس طرح جب میرے ساتھ بات کرے گی, یہ نا قلعہ بات کرے گی تو یہ مجھ سے بات نہیں, بھی خوب باتیں کروں, مجھ سے بات کریں جیتے گی, میں اس کے ہار نہیں کھاؤں گا. یہ تاجر کہتے ہیں میں آیا تو مدینہ منورہ کے بازار میں جب میں داخل ہوا تو مجھے تو ایک عظیم تبدیلی نظر آئی. بازار صاف ستھرا ہے, جگہ جگہ گھوڑوں کی گوبر لیڈ اور گوبر نہیں پڑا ہوا ہے. بازار میں شور شرابا نہیں ہے, لوگ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, سفید صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کہتے میں چلتا گیا, ایک جگہ میں نے اپنا اونٹ باندھنا چاہا تو آدمی نے مجھے روک دیا کہ آپ اونٹ یہاں نہیں باندھ سکتے, اونٹ باندھنے کی جگہ مقرر وہاں لے جائیں. دیکھا آگے میں کیا قلعہ کے پاس گیا, اس نے کہا کہ یہ ہمارا لال ہے, یہ اس کی خوبیاں ہیں, یہ اس میں برائیاں کمیاں بھی ہیں اور یہ اس کی قیمت ہے, اب آپ کی جو مرضی. میرا خیال تھا کہ یہ مناظرہ شروع کرے گی, بات شروع کرے گی اور بات کریں گے تو جیت ہار ہوگی, کہ تو آگے سے بولتی نہیں. تو میں نے اسے کہا تجھے کیا ہو گیا تو بولتی نہیں ہے. اس نے کہا دراصل ہمارے درمیان ایک پیغمبر آئے, انہوں نے ہمیں کاروبار کا طریقہ سکھا دیا ہے, اس کے مطابق میں نے اپنی چیز کا تعارف کرا دیا, اس کے اچھائیاں برائیاں آپ پر واضح کر دیں, قیمت یہ بتا دی, وارت بن گئی خریدے نہ خریدے. کہ یہاں سے سودا کر کے میں آگے گیا, کھجورے خریدنے کے لیے گیا تو وہاں جو ہے تو ایک بڑا ڈھیر پڑے, اس نے کہا یہ اعلیٰ کھجور ہے, یہ درمیانی کھجور ہے, یہ کمزور کھجور ہے. کہ پچھلے سال اسی جگہ سے میں نے کھجور خریدی تھی, کہ آدمی کہہ رہا تھا اعلیٰ کھجور ہے, میں جب گھر پر لے کر گیا تو آدھی آلہ تھی, آدھی اس میں گٹیا ڈالی ہوئی تھی. اور آج آدمی نے سب کو علیحدہ کر کے میرے سامنے رکھا ہوا ہے. تو یہ تاجر میں ایک سر سے دوسرے سر تک گیا, واپس آیا, اس کے سامنے سارا اسلامی تعلیمات کا نقشہ آ گیا اور اس تبدیلی نے بغیر کسی کے تقریر کے اس کو متاثر کر دیا. اور اسے جان لیا کہ واقعی یہ تبدیلی ہوا کرتی ہے, ایسے حالات بدلا کرتے ہیں. تو یہ آپ کی جدوجہد کامیاب ہوئی اور 1000 سال تک مسلمان دنیا میں سپر پاور رہے. 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, 1920 تک بھی ایک مضبوط حیثیت کے ساتھ رہے مسلمان. 1920 کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا ختم کر دیا گیا اور دنیا اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا, پاسپورٹ کی پابندیاں لگا دی گئیں اور پیسہ جو ہے تو وہ کاغذ کی شکل میں کر دیا گیا, تو بس سارا ہمارا دور ختم. آپ کے ملک سے اتنا پیسہ جو نکالا گیا ہے, باہر ملکوں کو لے گئے ہیں آپ کے سیاستدان اور آپ کے تاجر, تو ایک کاغذی نوٹ کی وجہ سے لے گئے. یہ معیشت والوں سے پوچھو کہ سونے اور چاندی کو سکہ کی شکل میں بنایا کیا جائے, تو جب تک اس مالیے کا سونا نہیں ہوگا تو آدمی کوئی چیز خرید نہیں سکتا. کاغذ تو جو لے جائے جہاں پر لے جائے, کاغذ کے سکے نے تو معیشت کا بیڑا غرق کیا. تیار جدوجہد کے نتائج سے سیرت کو پڑھیں ذرا. آپ کی سیرت کہتے ہیں کیا انقلابی کارنامے سر انجام دیے ہیں, اس پر تھوڑا سا میں اگلے اتوار کو تھوڑا سا بیان کر کے پھر انشاءاللہ ختم کر لیں گے. اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے.